Янка Купала. Раскиданное гнездо. Акт четвертый. Час поздняя осень. Саду опало листья. Студена. З'ява першая. Марыля, Аленка, Юрка. Марыля. Ваходит за Ленкой и Юрком. Сама неща галю, а Ленка с Юрком бульбу при поликах. Тихо, детки, тихо. Зараз обогреемся и повечераем. Кидая галю. А бульбочку сюды сыпьте. Дети высыпают. Кажется, холодно. Ну, так зараз огончик вам распалю. Теперь садитесь, детки, и грейтесь. А бульбинки на огончик, на жару кидайте, каб скорее пеклися. Не бойтесь, еще не замерзнете и с голоду не помрате, покуль я тут живу. Але покуль что не так вельми холодно. Во, як прийде конец в осени, да зима снегом загуляя, тады речь іншая. Ну и тады ничего, детки, ничего. Миная лето, мине осень, зима, а там и весна прийде. Тепленько будет, сонейко будет греть, травка зеленеть, птушечки пеять, садочки твести. А теперь грейтесь, детки, грейтесь, каб только Симонка наш скорее из суду вернулся. З'ява другая. Ты ж и Данилка. Данилка, подыходячи к огню. Ах, як добра, что мамка разложили огончики бульбочку печитё, бо мне, правду кажучи, дрыжики по теле так и скачуть. Не равнуючи, як смык по скрипцы. А тут, показывая на живот, кишка с кишкою, такие меж собой кулачки идуть, что хоть ты урадника клич разборонять их. Садится и греется. А-та-та, як тепленько! Страшенно не люблю стюжи. Так, здаецца, на гэты час закопался б, дзе ў берлогу, як медведь, и проспал бы до самой весны. Бяда только, что на скуре медвежая шерсть не выросла. Мамка, чаму я не медведь? Марыля. Бо ты дурненькая ворона, сам не ведаешь, что чаўпеш. Данилка. Каб я быў хоць варонай, ужо б даўно са сваёй скрыпачкай паляцеў адгэтуль, куды колячы ў цяплейшую хату. Але што з пустога ў парожняе пераліваць? Моя трохі і мядзведь, і варона, але ўсё роўна толькі Данилка. На льва ці на сакала трудна пры цяперашніх варунках выікіравацца. Скончыў скрыпачку, уже немного засталося калея работы, и пачну сабе іграць. Каму вяселлю, каму хрэзьбіны, а каму... Бяда толькі, што не можна іграць на хаўтурах, а то такога Лазара завёў бы, што хоць у прысядкі ідзі. Марыля. Ну і дагаварыўся, ці ж пад Лазара ідуць у прысядкі. Данілка. А чаму ж не пайсці? Я сам першы пусціўся б. Мне, калі музыка зайграе, дык і ўсярэдзіне ўсё іграе, а ногі так і чэшуцца да падскаквання. Марыля. У цябе ўсё нялюдскае, толькі без скакаў там, дзе іншыя плачуць. Данілка. Бо скакаць не ўмеюць, дык і плачуць. Як мокрыя вароны сноў даюцца, або як блёка, то аб'еўшыся. Ну, хоць бы так, як наша Зоська. Марыля. А што Зоська? Дзе ты яе бачыў? Данілка. Дзе бачыў? Я з двара ішоў, а яна ў той бок цягнулася, распусціўшы валасы, як русалка якая. Марыля. Няшчасная дзяўчына. Дарэшты губіць, она сама сябе гэтай гульнёй непатрэбнай. Не кажы хаця аб гэтым Сымону. Данілка. Камедыя, ніхто не ведае. А хто і ведае, дык усё роўна камедыя. Чаго гэты Сымон хоча ад іх? Там зусім добрыя людзі жывуць. Вось хоць бы я. Пайшоў сягоння да іх у пазыкі. Прашу, каб далі жылаў ці кішак на струны і хваста на смык. Ну, яны мне так усё гэта і пазычылі. Але толькі на струны дроту далі. Бо кажуць, што іх кішкі і жылы ўсе выйшлі, і няма ў запасе. Не кажыце толькі мамка Сымону, што я ў гэтыя пазыкі хадзіў туды. А то яшчэ з хаты вон выганіць. З'ява трэця. Тыя ж і Сымон. Сымон, уваходзіць і садзіцца, панура. Ці няма чаго з'есці? Марыля. Зараз бульба спячэцца. Ну што? Як? Сымон. Усё прапала. Мы прайгралі. Не даказалі сведкі, свае людзі не даказалі нашыя даўнасці на гэту зямлю. Усе сведкі праз некага былі падкуплены і споены. 12 чалавек прысягнула крыва. І суд не мог уважыць нашага прашэння. Пацвердзілі першы прыгавор і прысудзілі выносіцца адгэтуль. Аканчальную пастанову выдалі. Далей няма куды падаваць. Марыля. Ну і што ж мы цяпер будзем рабіць? Якую ты цяпер у восень раду знойдзеш? Сымон. Якую раду? Якую раду? Ужо ж як і не раз гэта казаў. Не злажу сваіх рук як да малітвы і не пайду к ім прасіцца ў закутнікі. Будку якую да часу скідаю, будзем сядзець тут да вясны. А да вясны шмат чаго можа перамяніцца на свеце. Марыля. Проці закону хочаш ісці? Большай бяды сабе наклікаць? Сымон. Не проці закону, а проці нашых згубіцеляў, крываприсяжных сведак і проці тых, што гэтых сведак падкупілі іх жа крывавымі медзякамі. Вось такім проці хачу ісці. Данілка. Эх. Адзін дурань грошы бярэ, а другі дурань дае. На тое гандаль. Сымон. А ты, трэці дурань, ідзі гутарку весці са сваёй скрыпачкай, а не тут. Данілка адыходзіць у старану. Марыля. Што адзін зробіш проці ўсіх? Не ідуць, мой сынок, рэчкі ўгару і не круціцца крылі ветраку проці ветру. Не такой дарогай ішоў ты і хочаш далей ісці. Ох, не такой. З самага пачатку я прачувала, што нічога з гэтага твайго упорства не выйдзе. І што ж, ці не мая праўда? А трэба было пакарыцца. Давалі хату, службу давалі. І добра можна было прыстроіцца. Хоць бы гэтыя малыя мелі які такі прыпынак. Цёплы начлег і лыжку гарачыя стравы. Ты гэтага не захацеў. Усё суду нейкага чакаў. Вось табе і суд. Хочаш будку нейкую паставіць? Ну, паставіш. І што з таго? Так само прыйдуць, раскідаюць і выведуць. Сцюжаю чыстае поле на пацеху ваўкам галодным. Сымон. Хай раскідаюць, хай выводзяць. І зноў вярнуся, і зноў тут сяду, і буду вясны чакаць. Марыля. Пакуль так дачакаеш вясны, мароз табе і нам усім зубы выясь, у ледзякі аберне. Сымон. Дык і што ж там такое? Абернемся ў слупы замарожаныя, у камяні няскратныя абернемся. А сэрцы тады нашы з сэрцам зямлі зрастуцца, і ніхто не паважыцца крануць нас. Бо той, хто кране, сам у крыгу лёду абернецца, і ніякае сонца не растопіць ужо гэтае крыгі. Марыля. Ты сягоння як не пры сваім розуме, Сымоне, як у гарачцы брэдню нейкую страшную вядзеш. Паслухай лепей, дзеткі, мяне, я ж цябе гадавала. Пакарыся ты ім, яшчэ не позна. Сымон. Ха-ха-ха, пакарыся. А ці ведаеш, мамка, што гэта значыць ім пакарыцца? Ці хоць дагадваешся? Гэта, мамачка, значыць прадаць, утапіць сябе, цябе. Нас усіх у няволі ім навекі вечныя. Запрапасціцца ў вечнае рабства, з якога выхаду ніколі не знойдзем ні мы, ні тыя, што пасля нас гэта рабства ў спадчыну атрымаюць. Ці ведаеш, мамка, гэта? Марыля. Нічога я, дзеткі, не ведаю, але як пра сон дагадваюся, чаго ты хочаш. На сваю і нашу нядолечку такі ты ўдаўся. Не здарма з гэтага людзі старыя нічога добрага не варажылі ні табе, ні бацькам тваім. Ох, не здарма. Апомніся, сынок, падумай, адпусціся, выкінь гордасць з сэрца і паслухай маткі. Ведай, што матка родная да здрады дзяцей сваіх не давядзе. Не хочаш сам кім ісці, я пайду. Мне, старой, усё ўвойдзе. Яны не адмовяць нашай просьбе. Ды на зочку ласку маюць. Сымон. О, каб іх зямля не насіла з гэтакай іхняй ласкай. Уваходзіць незнаёмы з вехай. З'ява чацвёртая. Тыя ж і незнаёмы. Данілка, ўтаропіўшыся ў бок. А гэта хто яшчэ такі за прарок з вехай? Незнаёмы. Гаворыць, найболей зварочваючыся да Сымона. Тыдні тры таму назад я ў вас быў, добрыя людзі. Толькі дома ўсіх не застаў. Адна сястра была. Цяпер ізноў прыходжу з тым самым. Сымон. А, гэта вы, мусіць, той самы, аб якім Зоська гаварыла. На нейкі сход людзей склікаеце. Незнаёмы. Але, на вялікі сход. Пара ўжо і табе, браце мой, з свайго гнязда знімацца. Марыля. Наша гняздо раскідана. Незнаёмы. Суд твой, мне казалі, сягоння кончыўся. Цяпер ты вольны, як птушка. Нішто цябе не вяжа. Марыля. Як то нішто не вяжа? А я, маці яго, а малыя гэтыя, якіх павінен памагчы мне гадаваць і ў людзі вывезці? Незнаёмы, не слухаючы. Годзе нацягаліся твае дзяды і прадзяды ножкі непасільнай. Выбіла гадзіна, і ты мусіш, як арол магучы, распусціць сваё крылле і ляцець туды, куды ўсе цяпер злятаюцца. Кончылася чалавечае вечнае начаванне, і світанне агністае пачынаецца на зямлі ад краю да краю, ад мора да мора. Данілка ў бок. Што ён чаўпе? Па-мойму, вечарэе, а па-ягонаму світае. Ці я сляпы, ці ён не бачыць? Незнаёмы. На крыжах магільных гараць свечкі грамнічныя, а на курганах адзірванелых вехі смалістыя палаюць і шляхі асвечваюць для ўсіх тых, што ідуць на гэна зборышча вялікае. Гора таму, хто будзе спаць у гэты час трывожны. Сымон. Трудна зразумець вас, чалавеча. Скажыце ж мне хоць, на што гэта зборышча склікаецца? Марыля. Але на што? Можа, зямлю будуць даваць. Незнаёмы. Смока выганяць. Усе. Смока якога? Дзеці са страхам туляцца да Марылі. Незнаёмы. Не чулі? Ды дзе вам пачуць? Вы ўсе ў гэтых ламах капашыцёся, як чэрві прыдаўленыя каменем, і свету белага не бачыце, і нічога слухаць не ўмееце. Данілка ў бок. Ну, я то пэўна аб гэтым ведаў, але мусіць гэта брахня. Незнаёмы. Ад даўняга часу пасяліўся на нашай зямлі ў заварожаным балоце страшны смок упыр. Усе. Аж нават упыр. Незнаёмы. Але, але, добрыя людзі. І вось, праз гэтага смока упыра пайшлі на цэлы свет усялякія беды і няшчасці. Марыля. Няўжо ж гэта і нас праз яго гэтакае гора спаткала? Сымон. Мамка, не перапыняйце гутаркі. Незнаёмы. Пошасці усялякія сее жменяй сваёй каршуновай. Гэта каб сіла народная не ўзвялічылася і яго не змагла. А туманы чорныя вочы ўсім пускае, каб людзі не бачылі яго. Поначы з хаты ў хату заходзіць і кроў з сэрца ў цёплую смокча, а ў душу яду свайго падлівае, каб яна пра светласці ніколі ніякае не бачыла. Дзе толькі яго хоць цень прашмыгнецца, там нянавісць страшная між братамі і сёстрамі, як вужака, разгнежджваецца. Нявінная кроў на землю льецца, а путы жалезныя бразгаюць на руках чалавечых, як званы на ўсяночную. Катнія жаданні ў думках людскіх расплоджвае і на самае сонца кладзе жалобную пакрывальню. Удові сірот у рабства голаду і холаду заганяе, а бацькам і маткам без часу дзетак назаўсёды ад грудзей вырывае. Каб усё гэта, каб хвалу сваю смочную ўзвялічыць. Вось які ён, гэты смок упыр. Данілка. А скажыце, дзядзька, ці ты бачыў яго? Незнаёмы. Ніхто не бачыў. Марыля. Дык як жа гэта? Незнаёмы. А вельмі проста. Усе дагэтуль думалі, што гэта не смока работа, а так Бог даў. Сымон. А як жа гэта будзе сход выганяць яго, калі ніхто і не бачыў? Незнаёмы. Як усе чыста браты і сёстры на сход прыйдуць, тады ўсе і ўбачаць яго. Бо каб убачыць яго, трэба ўсе вочы ў адно месца сабраць. Данілка. А ён не паесць за гэтакую штуку ўсіх? Незнаёмы. Ён толькі з'есць таго, у каго да канца не хопіць адвагі глядзець яму смела ў вочы. Данілка. Ну, як так, то я на гэты сход не пайду. Марыля. Дык, значыцца, і Сымона майго хочаце завабіць туды. Незнаёмы. Я нікога маці не ваблю. Я толькі кліч клікаю і разношу гэтую весць усім чыста, ад хаты да хаты. А хто яшчэ не згніў зусім і не запрапасціўся з душою у смокавых лапах, той сам пойдзе, і ніякая сіла яго не стрымае. Сымон. Я не пайду, хоць мяне ўжо і цягне туды. Я павінен тут астацца, каб рукамі і зубамі трымацца гэтай спадчыны бацькавай, бо як згублю яе, месца мне на цэлым свеце не будзе. Незнаёмы. Што ж, браце мой, думаеш, што гэта лаціна зямлі скрозь дна праваліцца? Так ты думаеш? Сымон: не праваліцца, але як сыду, мяне назад сюды не пусцяць. Незнаёмы: не бойся, без тваіх рук нідзе не абыдуцца. Марыля: як сабе хочаце, добры чалавечы, а я Сымона свайго ад сябе нікуды не адпушчу. Хай лепей думай, як хлеба і начлегу дастаць на зіму. Незнаёмы: не ўтрымаеш маці свайго сына. Калі ў ім кроў разгарыцца, і душу яго да святла пацягне. Пойдзе, хоць бы зямля перад ім расступалася. З запаленай паходняй пойдзе праз пескі халодныя і праз лагі балотныя туды, адкуль як вам з гэтай весцю прыходжу. Голас патаемны, што дагэтуль драмаў у глыбіні грудзей, павядзе яго так лёгка, што і не агледзіцца, а крыўда, якую бацькі яго цярпелі, і ён сягоння цярпіць, падганяць будзе яго. Можа, нават будзе гнаць яго на вельмі і вельмі страшныя рэчы. Але нічога, пойдзе і возьме сваё. Што, Сымон, час не спіць. Там чакаюць цябе сотні, тысячы, мільёны такіх, як ты. І ты, ведаю, на іх даўно чакаеш. Толькі стараешся гэта заглушыць у сабе. Час прачнуцца, Сымоне, час. Сымон, звесіўшы галаву, як бы сам да сябе: кінуць матку, кінуць зямлю і пайсці. А ці знайду я там тое, што тут згублю? Ці знайду? Але што сцягне туды? Ачараваў ты мяне, чалавеча. На дзве палавіны разрываюцца мае думкі і душа мая. Як жа гэта неяк раптам прыйшло? Як жа мне загадала страшную загадку? Не тут застацца, не туды пайсці. Незнаёмы: час, Сымоне, час. Агляніся кругом сябе і ўспомні ўсё. Дагэтуль ніколі ты сцежкі свае не бачыў, бо вечна нязмытыя слёзы на вачах тваіх віселі, хоць чырвоная кроў з цябе капала на сляды твае. Наганяў ты сабе мазаліне пазбытыя, як аравій сеяў, а груганы пражорлівыя зярняты твае спелыя клявалі. Як нарадзіўся ты, штось думаў, штось рабіў, тварыў, а што? Нядолю сваю толькі з году ў год гадаваў і пашыраў панаванне яе. Песень і казак чароўных шмат табе матка над калыскай тваёй напяяла. Яны доўга ў душы тваёй жылі і радавалі цябе. А што з іх сягоння засталося? Асмяялі, аплявалі іх табе нязваныя госці, мучыцелі твае, горады крыўда. Агляніся, Сымоне, успомні, разваж усё. Успомні матку, сястру сваю успомні, а? І тую вяроўку, на якой бацька твой павесіўся. Шыбка выходзіць. З'ява пятая. Тыя ж без незнаёмага. Сымон, як бы збудзіўшыся: ах, ён выйшаў ужо. Хоча бегчы за незнаёмым. Марыля, хапаючы за руку: Сымонка, куды ты, дзеткі? Сымон: пусціце, мамка. Я хачу папытацца, у якім месцы той сход склікаецца. Марыля: не трэба, не ідзі, нашто ён табе? Я цябе прашу, дзеткі, астанься. Сымон: я толькі папытаюся і вярнуся назад. Марыля: не ведаеш, дзе, і не трэба. Нашто табе гэны сход страшны? Я не пушчу на яго цябе, не пушчу. Сымон: Мамка, пустите, я только доведаюся и больше ничего. Марыля, виснучи Симону на шиї. Усё ровно не треба, там згуба твоя и наша. Ах, божух на мой, чого его гэтага шалёного клікача принесло сюды? Что ему треба от нас? Несчастье за несчастьем так и иде на бедную мою голову. Плача. Симон, чого плачеш, мамка? Еще ж ничего такого страшного не сталося. Не плачьте, мамка. Коли уже так хочете, так не пойду и пытаться нават. Марыля, опускаючися на землю. Добиваете меня. З усіх сторон добивають. Життё, якое ёсць, отбирають. Кара Божая звалилася на весь род наш. Ах ты, долечка моя несчастная. Симон, одышавшийся в сторону. А все-таки мушу доведаться, где ганы сход скликается, каб там и немоведомо что. И треба ж было мне не попытаться у его. Чи не сказал он только часом Зосі гэтага? Да Марилі. Мамка, где Зося? Марилі. Видовочно манячи. Бог его и ведая. Недзе вышла. Мусить ти не пошла у грибы. Данилка. Я ж тебе, мамка, казал. Зоська пошла. Глянувши на матку, не договорвая. Симон. Куди пошла? Данилка. А мусить у грибы, як мамка казала. Я не ведаю. Симон. Маніш, добра ведаеш, а толькі не хочаш казаць. Кажы, а то... Марыля. На што я на табе? Пайшла і прыйдзе, ці ж першы раз? Симон. Першы ці не першы, а сягоня я мушу ведаць, куды пайшла. Прыступаючы да Данілкі. Кажы, шельма, а не, то біць буду. Данілка. Я ж тебе кажу, что не ведаю. А бить меня не маешь права, на то я мать и есть. Симон. Яще ён жаба буде со мной обрыдаться. Коли пытаюся, то мусишь сказать. Я старейший за тебе, не які приблуда, а брат твой. Данилка. Хоть ты старейший, хоть ты и брат мой, а все ровно, коли и ведаю, то не скажу. Что ж ты со мной зробишь? Симон. Вибрашаш усё, аж міла будзе, як юху гаду спушчу. Марыля да Симона. Кінь ты да яго чапіцца. Што з табой сягоня зрабілася? Симон. Калі пытаюся, то няхай кажа. Да Данілкі. Ну, чуеш ці не? Данілка. А як же, чую. На что же меня в уши? Симон. Ну, ты кажи. А не то, як бачишь, душу с тебе вымотаю. Данилка. Не скажу. Симон. Скажешь. Данилка. Хоть зарежь. Симон, хапаючи сякеру. Кажи, вужака, а то, як той на дробные кусочки скрипку пощапаю. Данилка, хаваючи под себе скрипку. И скрипки не дам щапать, и не скажу. Симон, вырывая с-под Данилки скрипку и хоча сечь. Скажешь? Данилка, кидаючися к Симону на колени и целуючи руки. А браточка, а родненький, посячи лепей меня самого на дробные кусочки, а скрипку не чапай, Богом тебе прошу. Марыля, оттягиваючи Симона. Ти не ошалел ты сегодня? Симон, боронячися от Марыли. Отчапися, мамка! До Данилки, замахваючися топором над скрипкой. Кажи. Данілка Енчыч. Сымонка, братачка, не сячы. Лепей мяне забі, зарэж. Ты хочаш зрабі са мною, скрыпачкі не чапай. Другой такой за ўсё жыццё не зраблю. Сымон, ізноў замахваючыся тапаром. Пасяку на дробныя шчэпкі. Кажы. Данілка, прыпадаючы галавой да скрыпкі. Сячы па маёй шыі, а скрыпачкі не чапай. Але ўжо скажу, скажу табе, дзе яна. Марыля, ухапіўшыся за сякеру. Давай мне сякеру, давай сякеру. Я сама табе скажу, дзе Зоська. За сцэнай шум чуваць Зоськін голас. Пусціце мяне, я сама пайду, пусціце. Двое дворных людзей уводзяць на сцэну Зоську з завязанымі назад рукамі. З'ява шостая. Тыя ж Зоська і дворныя людзі. Адзін з дворных людзей. Хацела каля палаца павесіцца. Дык сказалі звязаць і сюды прывезці. Зоська, хочучы вырваць з вяровак рукі, у страшным мучэнні. Нашто рукі звязалі? Мамачка, браточкі, змілуйцеся, развяжыце. За што так пакаралі? Марыля, Сымон, Данілка застываюць у сваіх позах. Не то здзіўленыя, не то перапужаныя. Дзеці падбягаюць і туляцца да Зоські. Дворныя людзі выходзяць. Паволі апускаецца заслона.